1. Vectra. Zawsze tam, gdzie ty. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 2 września, jest 17. Serwis Trójki, Michał Szerwa. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie prezydenta w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Przedszkola i szkoły mogą zgłaszać się do programu Bohateron w Twojej Szkole. W sobotę odbędzie się 10. Narodowe Czytanie. Polskie Radio jest partnerem medialnym wydarzenia. Stan wyjątkowy zostanie wprowadzony w 115 miejscowościach województwa podlaskiego i 68 województwa lubelskiego. Informując o tym po ogłoszeniu decyzji prezydenta o podpisaniu rozporządzenia wprowadzającego stan wyjątkowy na terenach pogranicznych, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wyjaśnił, jak wydane zostaną szczegółowe rozporządzenia. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia pana prezydenta rozpoczniemy procedurę związaną z wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów uszczegółowiającą, w jaki sposób rozporządzenie pana prezydenta będzie wykonane, jakie rygory, jakie nakazy będą wprowadzone w wyniku decyzji pana prezydenta. Stan wyjątkowy w strefie przygranicznej jest wprowadzony, jak dodał minister Kamiński, także z powodu rozpoczynających się za kilka dni wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych. Wiemy, że znacząca część tych ćwiczeń będzie odbywała się w okolicach Brześcia i Grodna. W okolicach Brześcia to jest 3 km od polskiej granicy. Wiemy również, że będą ćwiczone scenariusze z udziałem wojsk specjalnych białoruskich i rosyjskich dotyczące, wedle tych scenariuszy, przenikania grup dywersyjnych z terenu Polski na teren Białorusi. W manewrach weźmie udział około 200 tysięcy żołnierzy z Rosji i Białorusi. Główna ich część ma rozpocząć się 10 września. Więcej o wprowadzeniu stanu wyjątkowego po 18 w audycji. Zapraszamy do Trójki. Przedszkola i szkoły mogą zgłaszać się do programu Bohater On w Twojej Szkole. Akcję edukacyjną poświęconą Powstaniu Warszawskiemu przygotowali organizatorzy ogólnopolskiej kampanii Bohater On włącz historię. Partnerem akcji jest Polskie Radio. Z tego bezpłatnego programu może skorzystać każdy nauczyciel, wyjaśnia Agnieszka Łesiuk, organizatorka projektu Bohater On włącz historię. Każdy nauczyciel może pobrać scenariusze zajęć i materiały edukacyjne przygotowane dla 4 grup wiekowych. W ramach projektu przygotowane zostało m.in. słuchowisko Mały Roznosiciel Nadziei, które opowiada historię małego chłopca, który w czasie powstania roznosił powstańczą pocztę. Jest ono inspirowane losami Haliny Rutkowskiej-Rogozińskiej, pseudonim Mała, walczącej w czasie powstania na Ochocie. To jest miód na serce dla mnie, że te sprawy nie zostaną zapomniane. Walczyliśmy, bo nie znosimy być w niewoli. Polska jest narodem kochającym wolność. O, to jest przesłanie warszawskiego powstania. Szczegóły dotyczące programu Bohater On w Twojej Szkole można znaleźć na stronie internetowej www.bohateron.pl. Witold Banach, Polskie Radio. W sobotę, 4 września, odbędzie się 10. Narodowe Czytanie. Lekturą tegorocznej akcji będzie Moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. W jubileuszowym Narodowym Czytaniu w warszawskim Ogrodzie Saskim weźmie udział para prezydencka. Polskie Radio jest partnerem medialnym wydarzenia. We wszystkich programach będą specjalne audycje, relacje i transmisje z Narodowego Czytania. Specjalny serwis poświęcony tej i poprzednim edycjom akcji przygotował też portal Polskiego Radia, mówiła prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Jak zawsze redakcja portalu polskieradio24.pl stanęła na wysokości zadania i zebrała w fantastyczny sposób wszystkie istotne informacje, ikonografie, dźwięki. To można znaleźć pod narodoweczytanie.polskieradio.pl i zawiera on tajemnice biografii Gabrieli Zapolskiej, historię o czasach, w których żyła pani Dulska, bohaterka. Dostępne są w nim też audycje nadawane na wszystkich antenach Polskiego Radia, poświęcone Zapolskiej i jej utworowi. Jak co roku Narodowe Czytanie zainauguruje w warszawskim Ogrodzie Saskim para prezydencka. Na scenie wystąpi kilkunastu aktorów. Wydarzenie będą transmitować programy Jedynka, Akt Pierwszy, Dwójka, Akt Drugi i Trójka, Akt Trzeci. Burza, w którą przekształcił się huragan Ida i intensywne opady deszczu sparaliżowały Nowy Jork. Co najmniej 9 osób zginęło. Miejscowe władze wprowadziły stan nadzwyczajny. Tylko w ciągu jednej godziny w Nowym Jorku spadło wczoraj ponad 80 mm deszczu, tyle co zwykle przez miesiąc. Woda zalewała drogi i tunele, na stacjach metra lała się na perony i wagony. 8 osób poniosło śmierć w Nowym Jorku. W mieście Passaic w sąsiednim stanie New Jersey 70-letni mężczyzna utonął w samochodzie, który został zalany, gdy woda z pobliskiej rzeki nagle zaczęła się podnosić. Wśród ofiar są osoby w wieku od 2 do 86 lat. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił stan nadzwyczajny i wezwał mieszkańców, by pozostali w domach. Podobną decyzję wydał gubernator New Jersey Phil Murphy. Tymczasem na południu USA trwa akcja pomocy poszkodowanym w wyniku uderzenia Idy, która w niedzielę dotarła do wybrzeża Luizjany jako huragan czwartej kategorii z wiatrem o prędkości 240 km na godzinę. W wielu miejscowościach brakuje wody i benzyny. W 600 tysiącach domów nie ma prądu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie, Adam Malecki, dzień dobry. Dziś w sporcie mamy prawdziwą kumulację, bo i siatkówka, i tenis, i piłka nożna, no i igrzyska paraolimpijskie. Już za niespełna pół godziny w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Rywal biało-czerwonych to Portugalia, a spotkanie w Krakowie będzie obserwował Jakub Niziński. Polacy na Mistrzostwach Europy zagrają w najmocniejszym składzie i nie ma wątpliwości, że tutaj biało-czerwoni chcą się zrehabilitować za porażkę dosyć niespodziewaną w Tokio w ćwierćfinale. Tam liczyliśmy na medal. Tutaj też ma być rywalizacja właśnie o krążki. Rozpoczynamy od fazy grupowej, od meczu z Portugalczykami. To nie jest oczywiście najmocniejszy rywal, bo jeżeli chodzi o tę część rozgrywek w Tauron Arenie w Krakowie, to najciekawsze spotkanie zapowiada się w sobotę, kiedy biało-czerwoni zagrają z Serbią. Ale faza grupowa to dopiero początek, bo Polacy przecież mierzą w zdobycie złotego medalu Mistrzostw Europy, a finał w Katowicach 19 września. Dziś grają siatkarze seniorzy, a także nasza reprezentacja młodzieżowa do lat 19. To już finał Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Iranie. Polacy mierzą się z Bułgarią i prowadzą w pierwszym secie 22 do 19. By na Mistrzostwach Świata zagrać, w eliminacjach powalczą nasi piłkarze. O 20.45 spotkanie na PGE Narodowym z Albanią. Naszych rywali znana wylot Przemysław Norko, który grał swego czasu w lidze albańskiej w Partizanie Tirana. Czym charakteryzują się gracze Albanii? Zadziory. To jest prawda, zadziory prowokują do końca. Dla nich jakby tak nie ma piłki straconej, tak? Idzie do końca za każdą piłką, nie ma dla nich piłki straconej. Są tacy mocno nastawieni na walkę, wiedzą, że może z innymi drużynami lepszymi są słabsi, słabiej wyszkoleni technicznie, taktycznie, ale cechy wolicjonalne u nich są na bardzo wysokim poziomie. A co do naszej kadry, ptaszki ćwierkają, że w ataku obok Roberta Lewandowskiego zadebiutuje Adam Buksa. Ciekawe, zobaczymy. Na trybunach zasiądzie dziś 19-letni Nikola Zalewski. W jego przypadku na debiut przyjdzie jeszcze czas. A na Igrzyskach Paraolimpijskich znowu było medalowo. Nie było jeszcze dnia bez medalu dla biało-czerwonych. Dziś srebro w strzelectwie w pistolecie z 25 metrów zdobył Szymon Sowiński. Cały czas powtarzam, muszka, szczerbinka, płynne wyciśnięcie i wewnętrzny spokój, to jest najważniejsze. To historyczny krążek polskiego parastrzelectwa, pierwszy w zawodach tej rangi. Polacy mają 19 medali, 3 złote, 6 srebrnych i 10 brązowych. A w nocy polskiego czasu o godzinie 3 Natalia Partyka i Kamila Pęk będą bronić złota w drużynowym turnieju tenisistek stołowych. Tak więc możemy już mówić o 20 medalach. Z Tokio Krzysztof Kuzak. A w tenisie w US Open w grze singlowej zaprezentują się dzisiaj Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Iga już o 18 zmierzy się z francuską Fioną Ferro, a Hubert Hurkacz wieczorową porą zagra z Włochem Andreasem Seppim. Więcej o tenisowych wydarzeniach w studiu US Open o godzinie 18.15. Nasza reprezentacja do lat 19 siatkarzy w finale Mistrzostw Świata prowadzi w pierwszym secie 24 do 20, a kolejny sport w trójce kilka minut po 19. Świeci, żeby nie powiedzieć, razi w oczy zachodzące słońce w Warszawie. Przed nami chłodna noc, proszę Państwa, od 5 do 10 stopni, ale zachmurzenie małe, więc padać nie powinno. Trochę cieplej nad morzem od 11 do 13, wiatr słaby do tego wszystkiego. Jutro natomiast ciepło nawet bardzo, bo od 18 stopni do 24. Na Dolnym Śląsku najcieplej, w rejonach podgórskich chłodniej, 16 stopni. Wiatr umiarkowany, a jeśli chodzi o zachmurzenie, na ogół umiarkowany na północy i w Karpatach przelotny deszcz. A w Tatrach możliwy już śnieg z deszczem i śnieg, a nad ranem mgły do 300 metrów ograniczające widzialność. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu. Będę sobie siedział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. I RRSO 0%. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie.

gdybyśmy pracowali 4 dni w tygodniu i piątek byłby wolny, pytanie należałoby do owego piątku skierować, cóż z tobą zrobić, czy fuszką cię jakąś wypełnić, ale w tym wszystkim łatwo nie jest, proszę państwa, bo do gry wkracza poniedziałek również. Tak naprawdę dobrze było, gdyby to był wolny poniedziałek, ponieważ nikt nie lubi poniedziałków, a piątek wszyscy lubią, a poza tym to można go przeznaczyć na jakiś wolontariat. Na to nie ma nigdy czasu, a człowiek by chciał. Bardzo dobra idea. Bardzo dobrze, zgadzam się i popieram. Natomiast jeśli chodzi o wolne poniedziałki, ciekaw jestem w takim razie, czy szczęśliwi z tego powodu są wszelcy artyści, śpiewacy, aktorzy, bo oni przecież zazwyczaj w teatrach poniedziałek mają wolny. Trzeba by zapytać i trzeba by odpowiedzieć. Kto odważny? Państwo artyści. 227 trójek to nasz numer telefonu, kwadrans po 17. Flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Chciałoby zagonić pracowników w marketach, żeby pracowali przez 7 dni w tygodniu. Znaczy może nie, żeby pracowali, tylko żeby było otwarte, powiedzmy, te sklepy przez 7 dni w tygodniu. Czasami by chcieli sobie skrócić czas do 4 dni, ale w handlu niech pracują, sklepy niech będą otwarte przez 7 dni. To jest, wydaje mi się, nie w porządku do końca. Pod warunkiem, że nie będzie to dodatkowy dzień na sprzątanie, pracę w ogródku, musimy się przyzwyczajać do tego, że ten tydzień czasu będzie coraz krótszy, bo niestety, ale automatyzacja powoduje... Pracy jest coraz mniej. Wolny piątek, czy za dużo to szczęścia? 227 trójek, 19 minut po 17. Proszę się tu nie uśmiechać pod nosem, Krzysztofie Łoniewski. A dlaczego miałbym się nie uśmiechać? W sumie Johnny Cash przed nami, a później Biegam, bo lubię. Potwierdzam. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. the needle tears a hole. The old familiar sting, try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Krzysztof Uniecki jeszcze raz. Dyszysz? Dobry. Nie, to taki był taki głęboki wdech i wydech, bo tak słuchałem Johnny'ego Cash'a, który śpiewał o przejmujących zachwytem, rzeczach, z zachwytem słuchaliśmy. Tak, nastroja melancholijnie. Ale teraz trzeba się wziąć do biegu przecież. Ja wiem, że ty będziesz tutaj krzyczał teraz. Że nie, ja na spokojnie będę tak? namawiał, tak. No, dziękuję. 23 minuty po 17 gramy. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Koniec wakacji oznacza wysyp ciekawych imprez biegowych. Korzystajmy, dopóki można. Na jedną milę zaprasza Magda Sołtys. Już przyszłą sobotę, 11 września, jesteśmy na warszawskim AWF-ie. To jest wyjątkowa impreza. Naprawdę rzadko kiedy można się sprawdzić na bieżni, a my dajemy do tego okazję. Można wystartować już w czterech konkurencjach, bo jest właśnie nasza sztandarowa jedna mila, 1609 metrów. Jest lekka piątka, czyli bieg na 5 kilometrów, poprowadzona troszeczkę po stadionie, okrążenie stadionu, potem dwie piękne pętle po kampusie AWF-u i powrót na stadion, także jest trochę na bieżni, trochę po asfalcie, będzie szybko, więc jeśli ktoś się szykuje na życiówkę, to zapraszamy. Są sztafety 4x400 metrów i są biegi dla dzieci. Kinder Joy of Moving, biegi dzieci, całkowicie bezpłatne. Wszystkie dzieciaki od 3 do 15 lat mogą startować i spróbować właśnie swoich sił na stadionie. Stadion, kibice, komentarz sportowy na żywo. Każdy dostaje imienny numer startowy. Każdy jest imiennie wyczytywany na start swojej serii. Także naprawdę można się poczuć jak na prawdziwym meetingu lekkoatletycznym. Tej atmosfery jeszcze na pewno dopełnią gwiazdy sportowe, które już się zapowiedziały na imprezie. Będzie można spotkać Marcina Lewandowskiego, ambasadora jednej mili i najwybitniejszego średniodystansowca naszego polskiego. Będą też inni olimpijczycy. Będzie Agnieszka Kowuz-Zawojska, będzie Sofia Enoi, będzie Paweł Wiesiołek, znakomity dziesięcioboista. Będą też Kuba Wawrzyniak, się zapowiedział i ostro trenuje, jak widzieliśmy na Instagramie. Łukasz Kadziewicz, także naprawdę będzie wielu, wielu sportowców z różnych dziedzin, jak widzicie, a wszyscy oni będą biegać na stadionie i będzie można z nimi stanąć na starcie i się zmierzyć. Poza biegami szykujemy dla Was całe takie sportowe miasteczko, w którym się będą działy przeróżne rzeczy przez calutki dzień, bo jedna mila to jest wydarzenie całodzienne. Będzie mobilne muzeum totalizatora sportowego, fantastyczna sprawa, wielka taka interaktywna ekspozycja, gdzie będzie można poznać historię polskiego sportu. Będą oczywiście food trucki, leżaki, będzie można sobie tam odpocząć. Będą spotkania z gwiazdami właśnie i ekspertami. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co jest związane ze sportem, ze zdrowym stylem życia. Będzie można o wszystko zapytać. Nasza impreza ma też wymiar charytatywny. Pakiet startowy na dowolną konkurencję można kupić właśnie w warencie charytatywnym, a to oznacza cegiełkę na program stypendialny Wybiegaj w przyszłość. Program, który prowadzi Fundacja Zdrowy Ruch, jest skierowany do młodych, zdolnych biegaczy, zawodników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i mają po prostu problem z kontynuowaniem swojej kariery. Fundacja chce takim dzieciakom pomóc, dać realne wsparcie finansowe i dać im po prostu wiarę w te swoje marzenia. A druga odsłona jednej mili 26 września w Poznaniu na malowniczym stadionie na Goleńcinie. Tu gościem będzie specjalistka na dystansach średnich Joanna Jóźwik. A co u biegaczy zorientowanych? Wprawdzie nie był to rok 1460, tylko ubiegły weekend, ale i tym razem Malbork skapitulował. Zawodniczki i zawodnicy z całej Polski, a także biegacze zaciężni z Europy rozbiegli się po murach, bastionach i fosach Zamku Wielkiego Mistrza w poszukiwaniu nie skarbów tym razem, tylko punktów kontrolnych. To wszystko w ramach zawodów Pomorze Sprint Cup, gdzie obok całej polskiej czołówki pojawił się m.in. jeden z najlepszych na świecie specjalistów od sprinterskich biegów na orientację, Janik Mikiels. Belg okazał się w czteroetapowych zmaganiach najlepszy, nieznacznie wyprzedzając Piotra Parfianowicza i Michała Olejnika. Wśród pań triumfowała Aleksandra Hornik. A już w ten weekend krajowi zawodnicy będą mieli okazję do rewanżu, bowiem w Poznaniu i Mogilnie odbędą się Mistrzostwa Polski w sprincie. Najpierw zmagania indywidualne, potem zaś niezwykle efektowne i emocjonujące sztafety. Zabraknie w tych zawodach czołówki polskich juniorów. Nie dlatego wszelako, że przytłoczyły ich obowiązki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Powodem są Mistrzostwa Świata Juniorów, które od 5 września ruszają w Turcji. Trzymamy kciuki za naszych młodych reprezentantów. Wszystkich zaś zapraszamy do Poznania i Mogilna, by obejrzeli z bliska, jak wygląda sprinterskie bieganie na orientację. Ze 100-metrówką na bieżni nie ma to wiele wspólnego, ale też jest ciekawie. Zapewniam. Niech ktoś powie, że Igor Błachut nie ma daru do opowiadania, nie tylko o bieganiu na orientację. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Dziękuję, Krzysztof Koniewski. Here we go. Guess we just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. And baby, if you wanted to, then we could talk. Yeah, we could talk. stop it, no we won't stop it, no we won't stop it. Always keep my love in my back pocket, not my back pocket. No, I know that we're not perfect, but we won't stop. Then we could talk, yeah, we could talk all night. A co tam, panie, w pogodzie? W nocy zachmurzenie będzie małe, tylko na południowym wschodzie umiarkowane i duże i tam przelotny deszcz możliwy. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Chłodno, od 5 do 10 stopni, nad ranem mgły do 300 metrów ograniczające widzialność. Jutro sympatyczny piątek przed nami pogodowo. Zachmurzenie na ogół umiarkowane, na północy i w Karpatach przelotny deszcz i ciepło od 18 stopni do 24. Trójka. Program trzeci. 17:31. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert. Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik po głównych rozwiązaniach pakietu VAT e-commerce. Zawiera on 66 przykładów działania pakietu, w tym także opracowane na prośbę przedsiębiorców objaśnienia odnoszące się szerzej do kwestii fakturowania i obowiązków ewidencyjnych. Objaśnienia podatkowe będą miały moc wiążącą dla administracji skarbowej, poinformował resort finansów. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało aneks do umowy z grupą Venture Global LNG na zwiększone dostawy gazu z Zatoki Meksykańskiej. Dostawy zostaną zwiększone o 2 miliony ton gazu LNG przez najbliższe 20 lat. Prezes PGNiG Paweł Majewski powiedział, że dzięki tej umowie Polska uniezależnia się od dostaw gazu z Rosji. Po 2022 roku, kiedy to wygasa kontrakt jamalski, nie będziemy już zmuszeni do kupowania gazu ze wschodu. Dzięki takim działaniom, nabywanym aktywom w Norwegii, dzięki Baltic Pipe, gazoportowi, inwestycjom realizowanym przez Gazsystem, uda się w Polsce zdywersyfikować dostawy gazu. Zamówienie zostanie zwiększone z 3,5 do 5,5 miliona ton LNG rocznie. Od wczoraj nasza waluta bardzo wyraźnie się umacnia. Jedną z przyczyn jest niewątpliwie wysoka sierpniowa inflacja w Polsce na poziomie 5,4%. O innych przyczynach wzmocnienia złotego porozmawiamy już za parę minut. Gościem trójki będzie analityk Domu Maklerskiego BOŚ Marek Rogalski. A teraz za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,15 zł, za euro 4,50 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,80 zł, a funt brytyjski 5,20 zł. 25 groszy. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach, pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, do miłości. Zmuszają do miłości. Piękne swe fryzury. na żel. Choć butelki są zielone, a studenci kolorowi, to sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe, jak sen. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest Marek Rogalski, ekspert rynków walutowych, dom maklerski BOŚ. Dzień dobry, witam. Witam Państwa, dzień dobry. Od kilku dni nasza waluta dość wyraźnie się umacnia. Dzisiaj średnio według Narodowego Banku Polskiego za euro płacimy 4,50 zł, za franka 4,15, dolar 3,80 zł. Z czego to wynika? Z jakiego powodu nasza waluta jest mocniejsza? To jest wynik nałożenia się kilku czynników. Jeżeli popatrzymy globalnie, to od kilkunastu dni widzimy wyraźne osłabienie się dolara na świecie. To jest pochodna komentarzy ze strony amerykańskiego banku centralnego, czyli Fedu. Komentarzy, które brzmią wciąż tak łagodnie, widać, że amerykański bank centralny no nie chce się nadbezpieczyć z decyzjami o redukowaniu skupu aktywów, który jest, przypomnę, gigantyczny, bo wynosi 120 miliardów dolarów. Więc ten skup będzie redukowany pewnie gdzieś późną jesienią, a nie we wrześniu, i to dolara osłabia i tym samym poprawia notowania innych walut, w tym walut rynków wschodzących. Z kolei złoty od środy tak naprawdę jest dość wyraźnie w trendzie umacniającym się, a to wynika z publikacji danych o inflacji za sierpień. Ta inflacja, przypomnę, wyniosła 5,4% w ujęciu rocznym, wyraźnie powyżej tego, co jest uznawane za cel banku centralnego, i pojawił się szereg komentarzy, że to może przyspieszyć scenariusz interwencyjnej podwyżki stóp procentowych w Polsce jeszcze przed publikacją listopadowej projekcji inflacyjnej. Więc rynek próbuje rozgrywać podwyżkę stóp w październiku i stąd właśnie złoty zaczął wyraźnie zyskiwać. Jak długo umocnienie naszej waluty może jeszcze potrwać w takim razie? Tutaj kluczowym tematem będzie przyszłotygodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Będziemy uważnie zerkali na komunikat, na ile się pojawią tam sugestie, że Rada zaczyna zmieniać nastawienie i zaczyna iść w stronę podwyżki w październiku, ale i też być może całej serii podwyżek. Marek Rogalski, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Podsumowanie dnia. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój.

Komisarz Gentiloni był zapytany w Parlamencie Europejskim na posiedzeniu komisji, jakie są powody opóźniającej się akceptacji polskiego planu, bo ten termin na decyzję minął 1 sierpnia. Od tego czasu Komisja Europejska nie informowała, na jakim etapie są dyskusje. Włoch odpowiedział, że ta dyskusja trwa i że jest ona związana z kwestią nadrzędności unijnego prawa w Polsce i możliwych konsekwencji dla Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast przed chwilą Komisja Europejska opublikowała wpis na Twitterze, gdzie i ja też rozmawiałam z rzecznikiem Komisji Europejskiej Erikiem Mamerem. Ten sam przekaz. Rozmowy na linii Bruksela-Warszawa cały czas trwają. Pojawiły się wprawdzie też dzisiaj informacje o blokadzie wypłaty tych 57 miliardów euro dla Warszawy. Rzecznik Komisji Erik Mamer powiedział mi, że to nie są prawdziwe informacje. Blokady pieniędzy nie może być, skoro rozmowy jeszcze trwają, aczkolwiek rzeczywiście decyzja była spodziewana 1 sierpnia. Jeszcze jej nie ma, ale dyskusja w tej sprawie trwa. No i też mamy wpis na Twitterze wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Waldemar Buda napisał na Twitterze, że nie ma żadnej decyzji komisji na pewno ani o odrzuceniu polskiego planu, ani o zawieszeniu pieniędzy, wypłaty pieniędzy z funduszu. Jest tylko stanowisko dotyczące poszanowania prawa Unii Europejskiej. Wszelkie inne informacje są nad interpretacją tych słów. Czyli czekamy, a do nas tak, dołączy... czekamy na wyniki dyskusji, rozmów na linii Polska-Komisja Europejska. Tak, a do nas dołączył kolejny gość, Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. No i u nas kolejny temat. Niedawno Parlament Europejski uchwalił dokument Fit for 55, aktualizujący wcześniejszy Europejski Zielony Ład. Krótko mówiąc, chodzi o to, że Unia Europejska już do roku 2030 ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 i to podwyżka aż o 15 punktów procentowych względem ostatnich ustaleń. Cele Unii są zatem niezwykle ambitne. Beata, przypomnij proszę, na jakim etapie wdrażania w życie tego dokumentu jesteśmy? Po przedstawieniu przez komisję pakietu jeszcze przed wakacjami rozpoczęły się po prostu konsultacje między krajami członkowskimi. Polska rozpoczęła też lobbying od razu i to się dzieje w Warszawie, ale też wiem, że to się dzieje także w Brukseli, żeby zmienić założenia tego pakietu klimatycznego, które nie odpowiadają Polsce. Z tym w Brukseli zajmuje się Związek Pracodawców Business and Science Poland. To jest takie centrum lobbying, które zrzesza spółki Skarbu Państwa. Ja niedawno rozmawiałam z dyrektor z tego centrum, Katarzyną Lachowicz, która powiedziała mi, że oczywiście trzeba jeszcze dogłębnie przeanalizować wszystkie te założenia pakietu i sprawdzić, w jaki sposób będą one wpływały chociażby na firmy, które są zrzeszone w tym centrum lobbingowym, no ale można już powiedzieć tak po wstępnej analizie, że są po prostu te niektóre propozycje komisji idą zbyt daleko. Trzeba je będzie w czasie tych negocjacji i wśród państw członkowskich, ale także z Parlamentem Europejskim trzeba je będzie zmienić. No bo powiedzmy, że między innymi jest proponowana reforma systemu handlu emisjami, stopniowa redukcja darmowych uprawnień do emisji, wprowadzenie granicznej opłaty węglowej czy przejście na auta elektryczne od 2035 roku. No niektóre te propozycje są po prostu nie do zaakceptowania. Jedną z propozycji Komisji Europejskiej w ramach właśnie pakietu Fit for 55 jest objęcie paliw używanych w transporcie oraz ogrzewaniu budynków mieszkalnych systemem uprawnień do emisji CO2. I tutaj pytanie do naszego gościa ekonomisty, jak to się może przełożyć na naszą gospodarkę, no i na nasze rachunki? Tak, znaczy jeżeli chodzi o objęcie systemem ETS tych dwóch sektorów, czyli paliw używanych przy ogrzewaniu gospodarstw domowych i transportu, my w Instytucie mieliśmy okazję zrobić raport na ten temat i w zależności od scenariusza, to znaczy cen emisji uprawnień do emisji CO2, które jak wiemy dzisiaj już wynoszą powyżej 60 euro za tonę i to będzie i rośnie szybciej niż wcześniejsze przewidywania, no to koszt ten może wahać się dla całej gospodarki unijnej między od 600 miliardów do nawet powyżej 1,1 biliona euro. Natomiast w przypadku Polski koszt ten będzie w zależności od scenariusza, który rozważamy, między około 60 miliardów do powyżej 100 miliardów w tym okresie między 2025 rokiem a 2040. A jak wypadamy, jeśli chodzi o porównanie z innymi krajami? No bo wiadomo, że inaczej ogrzewa się mieszkania w Polsce, a inaczej chociażby w Hiszpanii czy we Włoszech. Tak, tutaj to jest największy problem w naszym przypadku Polski, to są właśnie koszty ogrzewania, ponieważ o ile w przypadku kosztów, jakie gospodarstwa domowe, zwłaszcza te najbiedniejsze, poniosłyby na transport, one są wszystko porównywalne do reszty Unii Europejskiej, o tyle jeżeli chodzi o ogrzewanie dla przeciętnego gospodarstwa, znaczy dla gospodarstwa domowego 20% najmniej zamożnych, w zależności od scenariusza koszt samych uprawnień CO2 ETS w ogólnym ich dochodzie wahałby się od 4,5% do nawet 9,6% ich rozporządzalnego dochodu. Stąd niezbędne jest w przypadku rozważania takich uprawnień rozszerzenia sektora ETS, niezbędne jest to, żeby faktycznie najmniej zamożne gospodarstwa domowe objęte były dodatkowymi funduszami ochronnymi. I tutaj Unia proponuje jeden fundusz, który w tym momencie funduszem społecznym narzędzia działań w dziedzinie klimatu. Przewidywane dochody z tego, to ma być około 25% dochodu z właśnie tego mechanizmu. W przypadku całej Unii będzie to między 2025 a 2032 rokiem trochę powyżej 72 miliardów euro, natomiast 18% z tego ma pójść do Polski i jest to kwota do 12,7 miliarda euro. Czyli pieniądze dla tych najuboższych, a też pytanie kolejne, czy Unia Europejska słusznie bierze odpowiedzialność za klimat, bo przecież nie jest największym emitentem. W 2018 za największą, bo 1/3 część emisji odpowiadały Chiny, potem Stany Zjednoczone, no i Unia Europejska wtedy jeszcze 28 krajów za 8%. Tak, tutaj należy rozważyć dwie kwestie. Po pierwsze, jeżeli liczymy całościowo, to oczywiście Unia Europejska nie jest największym emitentem, natomiast trochę inaczej trzeba przedstawiać się, jeżeli liczymy emisję per capita, czyli na mieszkańca. Wiadomo, że Chiny jednak są gospodarką, która ma więcej mieszkańców niż Unia Europejska czy Stany Zjednoczone, które akurat w przypadku emisji na osobę są jednym z najbardziej emisyjnych krajów. Natomiast działania Unii Europejskiej przynoszą też konkretne korzyści międzynarodowe. Chiny chociażby zdecydowały się już ogłosić, że staną się gospodarką zeroemisyjną do 2060 roku, a być może i nawet szybciej. Tak samo Stany wróciły do porozumienia paryskiego, więc rozsądnie prowadzona polityka klimatyczna ze strony Unii Europejskiej jest jak najbardziej zasadna, ale trzeba robić to tak, żeby nie ucierpiały na tym mniej zamożne kraje Unii Europejskiej, kraje, które nie miały możliwości wcześniej na przykład korzystać z paliw przejściowych jak gaz i wcześniej rozwinąć transformacji energetycznej. No i przede wszystkim też, żeby ochronić najmniej zamożne gospodarstwa domowe. To ważne, jakie jeszcze stanowisko ma tutaj Bruksela, Beato? Jeśli chodzi o branie właśnie odpowiedzialności za klimat? A na razie nie mamy połączenia, mamy jakieś problemy techniczne. To pora na przegląd prasy europejskiej, a tutaj też o energii i Kuba Witkowski. Na początek Hiszpania i jej wysokie ceny energii. Piszą o tym niemal wszystkie tamtejsze gazety, w tym Publico i El País. Powodów drogiego prądu jest kilka. Uzależnienie kraju od droższego gazu ziemnego, koszt certyfikatów CO2 w walce ze zmianami klimatu, nieefektywna regulacja cen energii elektrycznej, no i gwałtowny wzrost popytu podczas fali upałów. Nie dziwi więc, że ceny w Madrycie biją kolejne rekordy i grubo przebiły już stawkę 140 euro za megawattogodzinę. To totalny kryzys dla wielu osób, które nie mogą związać końca z końcem, pisze Publico, a El País, pytając o możliwe rozwiązania problemu, przypomina, że zamrożenie cen i ustalenie stawek jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Wskazuje na to też minister do spraw transformacji ekologicznej Teresa Ribera, która na łamach gazety przypomina, że istnieją dwa rozporządzenia i jedna dyrektywa, które to regulują. Z Hiszpanii przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo wyspiarzą wciąż we znaki daje się niestrawność po Brexicie. Tym razem gazety, w tym Guardian i Daily Mail, zwracają uwagę na brak kierowców. Szacunki są takie, że po rozwodzie z Unią Europejską Zjednoczone Królestwo mogło opuścić nawet 20 tysięcy kierowców ciężarówek, którzy wrócili do domów w Europie Wschodniej. Skutek? Zakłócone dostawy i to do tego stopnia, że w niektórych supermarketach półki zaczęły świecić pustkami. Zdaniem Daily Mail płace w transporcie trzeba urealnić, tak by brytyjskim kierowcom opłacało się pracować. Dotychczas można było liczyć na pracowników ze wschodu, którzy godzili się na niskie stawki, ale teraz nikt już nie chce takich płac akceptować. Wzrost wynagrodzeń to tylko kwestia czasu. Natomiast włoskie gazety, w tym Corriere della Sera, rozpisują się o narastającym kryzysie w branży motoryzacyjnej. Przypomnijmy, część fabryk światowych koncernów stanęło z powodu braku dostaw półprzewodników koniecznych do produkcji. Problemy nie ominęły koncernu Stellantis, do którego należą m.in. takie włoskie marki jak Fiat, Lancia czy Maserati. Okazuje się, że i zakład w Melfi również przygotowuje się do zamknięcia. Przestój ma potrwać przez cały wrzesień. Tymczasem niemieckie gazety i serwisy internetowe odnotowują strajk na kolei, pisze o tym m.in. portal Deutsche Welle. Za protest odpowiada Związek Niemieckich Maszynistów GDL, który twierdzi, że maszyniści nie mają innego wyjścia, ponieważ koncern Deutsche Bahn w dalszym ciągu nie złożył możliwej do zaakceptowania propozycji umowy zbiorowej. Z nami Beata Płomecka prosto z Brukseli. Nawiązując do tego tematu kolejowego, to dzisiaj Connecting Europe Express, specjalny pociąg w ramach Europejskiego Roku Kolei, odjechał z dworca kolejowego w Lizbonie i w czasie swojej pięciotygodniowej podróży zawita do ponad 100 miast i miasteczek, zanim 7 października dotrze do Paryża. W Polsce też będzie w kilku miastach. A jak mówi europejska komisarz do spraw transportu, kolej to przyszłość Europy i nasz sposób właśnie też na łagodzenie zmian klimatu, o których mówiliśmy wcześniej. To prawda, Europejski Rok Kolei w ogóle został ogłoszony, żeby uświadomić społeczeństwu, jakie są walory i przewagi kolei właśnie nad gałęziami innymi transportu. W tej inicjatywie dość interesującej, czyli tego ekspresu przejeżdżającego przez kraje i przez miasta i miasteczka Europy, są różne atrakcje, bo uczestniczy w tym także PKP. Między innymi będzie można podziwiać różne rodzaje wagonów, między innymi wagon kolei szwajcarskich, tak zwany alpejski z przeszklonym dachem, jak się dowiedziałam, tak mi mówił dyrektor brukselskiego biura polskich kolei państwowych, Tomasz Lachowicz, tutaj właśnie w belgijskiej stolicy, a PKP chętnie uczestniczy w tym i w tym Europejskim Roku Kolei i w tej inicjatywie, bo samo PKP też reklamuje się jako właśnie ta gałąź transportu, która jest przyjazna dla środowiska w porównaniu z innymi. No właśnie, a podobno też ze względu na różne szerokości torów w Europie, to ten pociąg Connecting Europe Express w rzeczywistości będzie się składać aż z trzech właśnie pociągów, bo iberyjskiego, standardowego i bałtyckiego. No, ujednolicenie jeszcze przed nami, jeśli chodzi o Europę, to na pewno. Natomiast no, też nie zapominajmy, że my mamy spółkę PKP Linię Hutniczą szerokotorową, która też pokazuje, bo to jest wyjątek, która też pokazuje, że kolej może być nowoczesna, rentowna i ekologiczna. Tak mi mówił jeszcze, kiedy interesowałam się samą tą trasą tego europejskiego pociągu podróżującego w ramach Roku Kolei, tak mi mówił Zbigniew Tracichleb, właśnie prezes spółki PKP RHS. I jeszcze jeden temat. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2022, czyli przyszły. Na podstawie tego wniosku państwa Unii określą, ile ryb można będzie złowić w basenie morskim w odniesieniu do najważniejszych gatunków. No i co to oznacza dla naszych rybaków? Powiedzmy przede wszystkim, że decyzja będzie w przyszłym miesiącu, bo wtedy spotykają się unijni ministrowie do spraw rybołówstwa w Luksemburgu. Poza tym jeszcze wszystko jest otwarte oczywiście, bo to ministrowie będą decydować, aczkolwiek Komisja Europejska pokazuje, że jej stanowisko jest takie, żeby nie zwiększać limitów połowowych, żeby utrzymać zakaz połowów dorsza na wschodnim Bałtyku, gdzie łowią przede wszystkim polscy rybacy. Jest zakaz, a jeśli chodzi o połowy, natomiast to są przy okazji połowów innych gatunków ryb. Decyzją z ubiegłego roku mają one być zmniejszone o 70%. No i tak też proponuje ten limit utrzymać Komisja Europejska. I tylko dodam, że właściwie proponuje zmniejszanie i tylko będzie można łowić więcej śledzi w Zatoce Ryskiej. Konkrety czekamy. Beata Płomecka z Brukseli, dziękuję. Dziękuję.